Розділ 6. Перед заїздом на нього чекав господар, але не наважувався заговорити першим. Тому Ка сам запитав, у чому справа. «Ти маєш куди переїхати?» – запитав господар, опустивши очі додолу і втупившись у підлогу. «Ти питаєш, бо дружина тобі доручила?» – запитав Ка. «Здається, ти від неї дуже залежний». «Ні», – заперечив господар, – «я питаю не за її дорученням, але вона дуже знервована і нещасна через тебе, не може працювати, лежить у ліжку і постійно нарікає». «Може, мені піти до неї?» – запитав Ка. «Будь ласка, піди», – сказав господар. «Я вже збирався покликати тебе від старости, послухав під дверима, але ви розмовляли, і я не хотів заважати. Я дуже хвилювався за свою дружину, повернувся назад, та вона не пустила мене до себе, тож не залишилося нічого іншого, як дочекатися тебе». «Тоді ходімо швидше», – сказав Ка, – «я швидко її заспокою». «Було б непогано, якби вдалося», – сказав господар. Вони проминули світлу кухню, у якій три чи чотири зайняті роботою служниці, що були далеко одна від одної, побачивши їх, застигли на місці. Зітхання господині було чути ще з кухні. Вона лежала в тісному закутку без вікон, відділеному від кухні тонкою перегородкою. Там вистачало місця тільки для великого подружнього ліжка і шафи. Ліжко поставили таким чином, щоб бачити з нього всю кухню і стежити за роботою. Але з кухні ліжко було майже не видно. У закутку було доволі темно, трохи вирізнялася тільки біло-червона постіль. Окремі деталі можна було розгледіти тільки зблизька, коли очі трохи звикли до освітлення. «Нарешті ви прийшли», – сказала господиня слабким голосом. Вона лежала на спині. Здається, дихати їй було досить важко, тому вона відкинула перину. У ліжку жінка виглядала набагато молодшою, ніж у сукні, але нічний чіпець із тонкого мережева був на неї явно замалий і погано тримався на волоссі, тому викликав співчуття до її постарілого обличчя. «Як же я міг прийти?» – м'яко запитав Ка. «Ви ж по мене не посилали». «Ви не повинні були примушувати мене чекати так довго», – сказала шинкарка з упертістю хворої людини. «Сідайте», – сказала вона і показала на край ліжка. «Усі решта йдіть геть». Окрім помічників, до закутку набилися ще й служниці. «Я теж піду геть, Гардена», – сказав господар. Так Ка уперше почув, як звали цю жінку. «Звичайно», – повільно відповіла вона і додала неуважно, ніби голова її була зайнята іншим. «Чому б саме ти мав залишитися?» Але коли всі вийшли до кухні, цього разу навіть помічники послухалися без заперечень, бо саме залицялися до однієї зі служниць. Гардена була достатньо уважною, аби збагнути, що звідти все чути, адже закуток не мав дверей. Тоді вона наказала усім вийти з кухні. Її наказ миттю виконали. «Пане землемір», – сказала Гардена, – «будь ласка, візьміть у шафі хустину і подайте мені. Я хочу накритися нею. Не витримую під периною, не маю чим дихати». І коли Ка дав їй хустину, вона сказала, «Подивіться, яка гарна хустина, хіба ні?» Ка здалося, що це звичайнісінька вовняна хустина. З увічливості він доторкнувся до неї ще раз, але промовчав. «Так, це гарна хустина», – сказала Гардена і закуталася. Вона лежала цілком спокійно. Здавалося, зник увесь її біль, і вона навіть звернула увагу на своє розтріпане волосся. Сіла на ліжку і поправила пасма, що вибивалися з-під чепця. У неї було густе волосся. Ка нетерпляче сказав, «Ви хотіли знати, пані господине, чи я вже підшукав собі інше житло?» «Я хотіла знати?» – здивувалася шинкарка. – Ні, це якась помилка. Ваш чоловік щойно питав мене про це. – Вірю, вірю, – сказала господиня. – Ми завжди сваримося. Коли я хотіла вигнати вас звідси, він упирався. А тепер я щаслива, що ви в нас мешкаєте, тому він намагається позбутися вас. Це звичайна історія. «Отже, – сказав Ка, – ви так різко змінили свою думку про мене? І все лише протягом однієї-двох годин?» «Я не міняла своєї думки», – відповіла господиня вже знову слабшим голосом. «Подайте мені вашу руку. Ось так. А тепер пообіцяйте мені повну відвертість, і я вам обіцяю те саме зі свого боку». «Добре», – сказав Ка, – «хто починає?» «Я», – сказала господиня. Здавалося, її пропозиція пояснювалася не так бажанням піти на зустріч Ка, як нетерплячкою заговорити першою. Вона витягла з-під подушки фотографію і дала Ка. «Подивіться на це», – сказала з проханням у голосі. Щоб краще роздивитися, Ка відступив на кухню, але й там нелегко було розгледіти щось на фотографії, бо вона вицвіла від старості, була пожмакана і заплямлена. «Вона в найкращому стані», – зауважив Ка. «На жаль», – погодилася господиня. «Якщо носити якусь річ роками при собі, так воно й буває. Але якщо ви уважно придивитеся, то все побачите, я переконана. Можу вам допомогти. Розповідайте, що ви бачите, бо мене дуже тішить чути про цю фотографію. Отже, що?» «Юнака», – сказав Ка. «Правильно», – відповіла господиня. «І що він робить?» «Здається, він лежить на дошці, потягується і позіхає». Господиня засміялася. «Неправильно», – сказала вона. «Але ось дошка, а ось він лежить», – наполягав Ка. «Подивіться уважніше», – розізлилася господиня. «Хіба він справді лежить?» «Ні», – погодився Ка. «Він не лежить, він летить. А це ніяка не дошка, а, напевно, мотузка, і він скаче». «Отже», – задоволено підсумувала господиня, – «він скаче». «Так тренуються кур'єри з канцелярії. Я знала, що ви побачите це. Видно вам його обличчя». «Обличчя я майже не можу роздивитися», – сказав Ка. «Здається, він дуже напружений. Рот відкритий, очі заплющені, а волосся розтріпане». «Дуже добре», – похвалила господиня. «Більше неможливо розгледіти, якщо ви ніколи не бачили цю людину. Він був уродливим юнаком. Я бачила його одного разу дуже коротко, але ніколи не забуду». «Ким він був?» – запитав Ка. «Він був, – відповіла господиня, – кур'єром, із яким Клам уперше викликав мене до себе». Ка не міг слухати з належною увагою. Його відволікав брязкіт скла. Він миттю визначив джерело звуку. Помічники стояли у дворі і переступали в снігу з ноги на ногу. Вони намагалися показати, що дуже втішені знову бачити Ка, і захоплено показували йому один на одного, стукаючи до віконної шиби. Ка насварився на них пальцем, і помічники миттю припинили. Кожен намагався відсунути іншого назад, а той тікав, і за мить обидва знову опинилися біля вікна. Ка поквапився зайти назад до закутка, де помічники не могли бачити його з вулиці, і він не мусив бачити їх. Але тихе, благальне дзеленчання віконних шиб ще довго його переслідувало. «Знову ці помічники», – вибачився він перед господинею і показав за вікно. Але вона не звертала на нього уваги, забрала фотографію, оглянула, погладила і запхнула знову під подушку. Її рухи сповільнилися, але не через утому, а під тягарем спогадів. Їй хотілося розповісти все Ка, але вона забула про нього, перебираючи в пам'яті минуле. Господиня бавилася кінчиками хустини. Лише за якийсь час підвела очі, провела по них долонею і сказала: «Ця хустина також від Кламма. І чепець. фотографія Хустина і чепець. Ось три згадки про нього, які в мене залишилися. Я вже не така юна, як Фріда, і не така марнославна, та й не настільки чуттєва, адже вона дуже чуттєва. Іншими словами, я змогла змиритися з життям, але визнаю, що без цих трьох речей я б не витримала тут так довго. Можливо, що я б жодного дня тут не витримала. Напевно, для вас ці три речі видаються дрібницями, але подумайте лише. Фріда, яка так довго була з Кламом, не має жодної згадки. Я питала її, вона надто мрійлива і всім незадоволена. Натомість я, що була в Клама лише тричі, більше він чомусь не посилав за мною, маю ці три згадки, ніби вже тоді передчувала, як коротко все триватиме. Ясна річ, про це треба піклуватися самій. Клам із власної волі нічого не дає, але якщо побачиш там щось відповідне, можна випросити. Ка відчував себе незручно, слухаючи цю розповідь, хоча його вона також стосувалася. «Як давно це все було?» – запитав він і зітхнув. «Понад 20 років тому», – відповіла господиня. «Більш ніж 20 років». «Так довго зберігають вірність Кламу», – сказав Ка. «Ви усвідомлюєте, пані господине, що від таких ваших зізнань мені стає тривожно, особливо коли я подумаю про своє майбутнє одруження». Господині не сподобалося, що Ка втручається в розмову зі своїми проблемами, і вона гнівно подивилася на нього. «Не так люто, пані господине», – сказав Ка, – «я не сказав жодного поганого слова про Клама, але обставини склалися таким чином, що я теж перебуваю в певних стосунках із ним, і цей факт не зможе заперечити навіть найбільший його прихильник. Тому кожна згадка про цю людину викликає в мене думки про власну долю. І тут вже нічого не зміниш. До речі, пані господине», Ка схопив її за руку. Вона спершу хотіла відсмикнути руку, але потім передумала. «Ви лишень пригадайте, як погано закінчилася наша попередня розмова, і давайте тепер більше не сваритися». «Ви маєте рацію», – господиня схилила голову. «Але побережіть мене. Я не вразливіша за інших, навпаки. В кожного вистачає слабких місць, а у мене є лише це одне». «На жаль, воно й моє», – сказав Ка. «Хоча, ясна річ, я стримаюся. А тепер поясніть мені, будь ласка, як я повинен витримати в подружньому житті цю жахливу вірність Кламу, якщо припустити, що Фріда буде в цьому схожою на вас?» «Жахлива вірність?» – розлючено повторила шинкарка. «Хіба це вірність? Вірна я своєму чоловікові. А Клам? Клам зробив мене колись своєю коханкою. Хіба я можу тепер втратити це становище? Як ви повинні витримати з Фрідою? О, пане землемір, хто ви такий, щоб ставити подібні питання?» «Пані господине», – застеріг Ка. «Знаю», – сказала шинкарка, – «але мій чоловік не ставив таких запитань. Не знаю, кого можна вважати нещасною. Мене тоді чи Фріду зараз? Фріда, яка мужньо покинула його, і я, по яку він більше не посилав. Напевно, це таки Фріда, хоча вона цього ще до кінця й не усвідомлює. А моє нещастя тоді цілком поглинуло мене. І я постійно питала себе, зрештою, досі не перестаю питати, чому так сталося. Клам кликав мене тричі, а четвертий раз так ніколи й не настав. Що могло тоді хвилювати мене більше, ніж це? Про що ще я могла говорити зі своїм чоловіком, адже невдовзі після того ми одружилися? У день у нас не було часу. Ми отримали цей заїзд у жалюгідному стані і мусили довести тут усе до ладу. Але вночі, багато років наші нічні розмови стосувалися тільки Клама і зміни його ставлення. А коли мій чоловік засинав упродовж цих розмов, я будила його, і ми продовжували. «Якщо можна», – втрутився Ка, – «я б хотів поставити одне дуже неввічливе запитання». Господиня промовчала. «Отже, не можна питати», – сказав Ка, – «але й цього достатньо». «Саме так», – підтвердила господиня, – «цього вам буде достатньо, особливо цього. Ви перекручуєте все, навіть мовчання, ви просто не вмієте інакше. Я дозволяю вам питати». «Якщо я все перекручую», – сказав Ка, – «можливо, я перекручую моє питання, яке насправді не таке вже й неввічливе. Я хотів тільки запитати, як ви познайомилися зі своїм чоловіком і отримали у власність цей заїзд?» Шинкарка насупилася, але сказала цілком байдуже. «Це дуже проста історія. Мій батько був ковалем, а Ганс, мій теперішній чоловік, служив конюхом в одного багатого селянина і часто приходив до мого батька. Це трапилося після мого останнього візиту до Кламма. Я відчувала себе дуже нещасною, хоча й безпідставно, бо поскаржитися не мала на що, все було чесно. Я більше не могла бачитися з Кламмом, але він сам так вирішив, а отже так мало статися. Тільки причин я не розуміла, не могла збагнути, хоча це все одно не давало мені права відчувати себе нещасною. Моє нещастя було безмежним. Я не могла працювати і цілими днями сиділа в нашому садку. Там мене бачив Ганс і часом сідав поряд. Я не скаржилася йому, але він знав, у чому справа, і часто плакав разом зі мною, бо в нього добре серце. Одного разу повз нас проходив тодішній власник заїзду, в якого нещодавно померла дружина. Та й сам він був уже достатньо старим чоловіком, тому збирався полишити справу. Він зупинився і запропонував нам заїзд на чинш, сказав, що довіряє нам і не вимагає ніяких грошей наперед, а чинш буде дуже низьким. Я не хотіла обтяжувати свого батька, все інше було мені байдуже. Тому віддала руку Гансові, сподіваючись у новій роботі знайти забуття. Така історія. Якусь мить було тихо, а потім Ка сказав. Учинок тодішнього господаря був шляхетним, але необережним. Чи були в нього особливі причини довіряти вам обом? Він добре знав Ганса, сказала господиня. Це був дядько Ганса. Тоді все зрозуміло, промовив Ка. Сім'я Ганса, отже, була зацікавлена у ваших стосунках. «Можливо, – сказала господиня, – я не знаю, ніколи цим не цікавилася». «Але це мусило бути так, – сказав Ка, – якщо сім'я погодилася на таку велику жертву і віддала заїзд вам до рук без жодних гарантій». «Це не було необережністю, як з'ясувалося згодом, – сказала господиня. Я кинулася в роботу, і я була сильною, як справжня ковалева донька». Мені не потрібні були ні служниці, ні наймити. Я встигала в шинок і в стайню, на кухню і у двір. Я так смачно готувала, що переманювала навіть гостей іспанського двору. Ви ще не були в обід у нашій корчмі, не знаєте наших обідніх гостей, а тоді їх було ще більше, багатьох уже немає. Відтак ми не лише справно платили чинш, а й через кілька років змогли викупити все, і на сьогодні майже не маємо боргів. Іншим наслідком було те, що я себе при цьому знищила. У мене хворе серце, і я перетворилася на стару жінку. Ви, напевно, думаєте, що я набагато старша за Ганса, але насправді він молодший лише на 2 чи 3 роки, і вже ніколи не постаріє. Бо його робота – курити люльку, слухати гостей, вибивати люльку і час від часу приносити пиво. За такою роботою не старіють. «Ваші досягнення гідні подиву», – сказав Ка. «У цьому немає сумніву, але ми говорили про час до вашого одруження. А на ту мить така коштовна жертва з боку сім'ї Ганса, чи, скажімо інакше, такий великий ризик виглядав досить дивно. Адже вони віддали вам заїзд, чи майже примусили одружитися, і при цьому їм доводилося сподіватися лише на вашу неймовірну працездатність, про яку ще тоді ніхто не знав, та його бажання працювати, про відсутність якого їм, мабуть, було відомо. «А, ви про це?» – втомлено промовила господиня. «Я розумію, до чого ви ведете, але не маєте рації. Клам не втручався у всі ці справи. Чому він мав би піклуватися про мене? Чи, правильніше, як міг би він опікуватися мною? Він нічого більше про мене не знав. Те, що він не посилав по мене, було знаком, що він мене забув. Якщо він не кличе, то цілком забуває. Я не хотіла говорити про це в присутності Фріди, але тут не лише забуття, це більше. Бо з тим, кого забуваєш, можна ще раз познайомитися, але не з Кламом. Якщо він не кличе, це означає, що він забув не лише минуле, а майбутнє. Якщо я дуже постараюся, то зможу збагнути хід ваших думок, які виглядають беззмістовними тут, хоча, мабуть, десь далеко, звідки ви прийшли, вони не позбавлені глузду. Можливо, ви дійдете у своїх роздумах і до інших дурниць. Наприклад, що Клам спеціально дав мені Ганса за чоловіка, аби не виникало ніяких перешкод у разі, коли б йому захотілося знову покликати мене до себе. Більшого глупства годі й вигадати. Покажіть мені когось, хто міг би завадити, якби Клам дав знати, що він мене кличе. Це повна нісенітниця, сам заплутаєшся, коли починаєш бавитися в такі дурниці. «Ні, ми не збираємося заплутуватися», – сказав Ка. «Я ще не зайшов у своїх припущеннях аж так далеко, як ви це мені приписуєте, хоча, правду кажучи, напрямок був приблизно такий. Наразі мене більше дивувало те, що рідня так багато очікувала від вашого одруження, і що ці сподівання справдилися, хоча й ціною вашого серця і вашого здоров'я. Думка про зв'язок цього з Кламом з'являлася в мене також, але не так прямо, як ви це описали. Можливо, ви зробили це лише для того, щоб знову напасти на мене. Якщо вам це так приємно, тіштеся». Моя думка була такою. Насамперед, Клам був причиною вашого одруження. Якби не Клам, ви не почувалися б нещасною і не сиділи б у садочку. Якби не Клам, Ганс би вас там не побачив. Якби не ваш сум, несміливий Ганс ніколи б не наважився заговорити з вами. Якби не Клам, ви б із Гансом ніколи не плакали разом. Якби не Клам, старий і добросердний дядько Шинкар ніколи б не побачив вас із Гансом разом. Якби не Клам, ви ніколи б не стали такою байдужою до життя і не вийшли б заміж за Ганса. Отже, на мою думку, в цьому всьому достатньо багато Клама. Але є й продовження. Якби ви не шукали забуття, то навряд чи працювали б, не шкодуючи власного здоров'я, і ваш заїзд не був би таким прибутковим. Отже, і тут Клам. Клам також став причиною вашої хвороби, бо ваше серце ще до одруження було виснажене нещасливим коханням. Залишається тільки питання, чим спокусив родину Ганса цей брак? Ви самі сказали, що статус коханки Клама неможливо втратити. Ймовірно, їх привабило це. Крім того, мені здається, їх тішила надія на щасливу зірку, яка привела вас до Клама, якщо вважати цю зірку щасливою, але ви так вважаєте. Вони сподівалися, що ця зірка супроводжуватиме вас і в майбутньому, а не покине так само швидко, як це зробив Клам. «Ви це все серйозно?» – запитала господиня. «Серйозно?» – швидко відповів Ка. «Крім того, я гадаю, що сподівання родини Ганса були в чомусь правильними, а в чомусь ні. Також мені здається, що я знайшов їхню помилку. Ззовні все виглядає цілком успішно. Ганс добре влаштований, одружений, став поважним чоловіком. Його справа викуплена з боргів, Але насправді все зовсім не так райдужно, і він був би набагато щасливіший із простою дівчиною, для якої він став би першим коханням. І якщо він часом справді, як ви йому дорікаєте, розгублено стоїть посеред шинку, то тільки тому, що почувається цілком самотнім. Це не робить його нещасним, я переконаний. Для цього я знаю його достатньо добре. Але не менш певним є й те, що цей вродливий та кмітливий хлопчина став би щасливішим з іншою жінкою. Я маю на увазі більш самостійним, старанним, мужнім. І ви сама також нещаслива, бо згідно з вашими ж словами, без цих трьох згадок ви не змогли б узагалі жити далі. І серце ваше хворе. Отже, родина помилилася у своїх сподіваннях? Не думаю. Благословення було над вами, але його не змогли опустити донизу. «А що ж ми зробили не так?» – запитала господиня. Вона лежала, витягнувшись на спині, і дивилася поперед себе на стелю. «Не запитали Кламма», – відповів Ка. «Знову ми повернулися до вашої справи», – сказала господиня. «Або ж до вашої», – сказав Ка. «Наші з вами справи дуже тісно межують одна з одною». «То чого ви хочете від Кламма?» – запитала господиня. Вона сіла, випростала спину, поправила подушки, сперлася на них і уважно подивилася в очі Ка. «Я відверто розповіла вам свою історію, з якої ви могли багато чого навчитися. Тепер скажіть мені не менш відверто, про що ви збираєтеся питати Кламма? З великими труднощами мені вдалося переконати Фріду піднятися нагору, до вашої кімнати, і там залишатися. Я боюся, в її присутності ви будете недостатньо відвертим». «Мені немає чого приховувати», – сказав Ка. «Але спочатку я хотів би звернути вашу увагу на кілька речей. Ви сказали, що Клам відразу забуває. По-перше, це видається неправдоподібним. По-друге, це неможливо довести. Бо таке твердження більше схоже на легенду, вигадану дівочим розумом чергових фавориток Кламма, ніж на правду. Я дивуюся, що ви повірили в таку примітивну вигадку. Це не легенда, а висновок, підтверджений досвідом багатьох людей. Отже, спростуванням може стати наступна вигадка», – сказав Ка. «Але існує ще одна відмінність між вашою та Фрідіною історіями. Те, що Клам більше не кликав Фріду, швидше за все неправда. Більш імовірне припущення, що він її кликав, а вона не з'явилася. Можливо, він чекає на неї досі». Господиня мовчала і уважно розглядала Ка. Потім промовила: «Я хочу вислухати все, що ви збираєтеся мені сказати. Краще будьте відверті. Не шкодуйте мене, але я маю одне прохання. Не вживайте імені Кламма. Називайте його він або якось інакше, але не на ім'я». «Добре», – погодився Ка. «Але те, що я хочу від нього, важко сформулювати. Насамперед, я хочу побачити його зблизька, далі почути його голос, а потім хочу запитати, що він думає з приводу нашого одруження. Усе інше, про що я проситиму його, залежить від перебігу розмови. Теми для обговорення можуть бути дуже різними, але найважливіше для мене – опинитися з ним віч на віч. Я ще ніколи не розмовляв безпосередньо із жодним справжнім урядником. Здається, здійснити це важче, ніж я думав, але я зобов'язаний поговорити з ним, як і з приватною особою, а цього добитися, мені здається, набагато легше. Як і з посадовцем, я можу поговорити з ним лише в його конторі, в замку, куди швидше за все неможливо потрапити, або ж у панському дворі, що достатньо сумнівно. Але приватно я міг би поговорити з ним будь-де, вдома, на вулиці, всюди, де мені тільки пощастить його зустріти. А те, що в будь-якому разі я матиму справу ще й з урядником, я обов'язково враховуватиму, хоча це й не основна моя мета. «Добре», – сказала господиня і заховала обличчя в подушку, так, ніби зробила щось непристойне. «Якщо мені, завдяки моїм зв'язкам, пощастить досягнути того, щоб ваше прохання передали Кламму, пообіцяйте мені, що не робитимете нічого на власний розсуд, аж поки не надійде відповідь». «Цього я не можу пообіцяти, хоча з великою приємністю виконав би ваше прохання, точніше, забаганку. Ця справа вимагає поспіху, особливо після невдалої розмови зі старостою». «Це заперечення не береться до уваги», – сказала господиня. «Староста – особа взагалі не впливова. Хіба ви не помітили? Він би ні дня не залишився на своїй посаді, якби не дружина, яка залагоджує всі справи». «Міці?» – запитав Ка. Господиня кивнула. «Вона була при цьому», – сказав Ка. «Щось говорила?» «Ні, але у мене не склалося враження, що вона в принципі здатна щось сказати». «Знову ви помиляєтеся, оцінюючи тутешні порядки», – сказала господиня. «У кожному разі все, що говорив вам староста, не має жодного значення. З його дружиною я при нагоді переговорю. Крім того, я можу вам пообіцяти, що відповідь Кламма прийде не пізніше, ніж через тиждень. Тепер у вас немає жодних підстав не виконувати мого прохання». «Усе це не так важливо», – сказав Ка. «Я прийняв рішення і буду намагатися досягнути свого, навіть у разі відмови. А якщо я вже наперед усе вирішив, то навіщо мені просити про зустріч? Те, що без такого прохання виглядатиме як сміливість, але без жодних поганих намірів, після негативної відповіді перетвориться на відвертий непослух. А це було б набагато гірше». «Гірше?» – запитала господиня. «Непослухом це буде в кожному разі. А тепер робіть, як знаєте. Дайте мені спідницю». Не звертаючи на Ка жодної уваги, вона вдягнула спідницю і вийшла на кухню. Уже протягом певного часу з боку шинку було чути шум. Стукали в кухонне віконце. Помічники відчинили віконце і крикнули, що вони голодні. За ними з'явилися обличчя інших відвідувачів. Чувся навіть тихий, хоча й багатоголосий спів. І справді, розмова Ка з господинею затримала приготування обіду. Їсти ще не було що, а гості вже зібралися. Але ніхто не наважувався порушити заборону і зайти до кухні. Нарешті спостерігачі, що розмістилися біля кухонного віконця, відрапортували, що господиня вже вийшла. Служниці поквапилися на кухню, а коли звідти вийшов Ка, то чимало народу, близько 20 чоловіків та жінок, убраних провінційно, але не по-сільському, кинулися геть від віконця, щоб зайняти місця за столами. Тільки за одним невеличким столом у кутку вже сиділа подружня пара з дітьми. Бородатий чоловік із привітним обличчям, голубими очима та розтріпаним сивим волоссям нахилився до дітей і стукав ножем у такт їхньому співу, одночасно намагаючись притишити його. Мабуть, за допомогою співу вони намагалися притлумити відчуття голоду. Господиня вибачилася перед товариством кількома байдужими фразами, але ніхто їй не дорікав. Вона озирнулася за чоловіком, але той, здається, давно втік, аби вийти у такий спосіб зі скрутного становища. Потім вона поволі пішла до кухні. Її погляд більше жодного разу не зупинився на Ка, і він піднявся до своєї кімнати, до Фріди. Розділ 7. На горі Ка зустрів учителя. Кімната, де вони мешкали, змінилася до невпізнання, так старанно прибрала її Фріда. Помешкання було добре провітрено, пічка розпалена, підлога помита, ліжко застелене. Речі, сміття та фотографії, які залишилися від служниць, зникли. Стіл було застелений білою вишиваною скатертиною і більше не муляв око своєю вкрай забрудненою поверхнею. Тепер тут не соромно було приймати гостей. Не заважав навіть увесь скромний запас білизника, яку Фріда вранці випрала і вивісила сушитися біля пічки. Учитель і Фріда сиділи за столом, обоє встали при появі Ка. Фріда поцілувала Ка, учитель вклонився. Ка все ще перебував під враженням від розмови з господинею і кинувся вибачатися перед учителем за те, що досі так його і не відвідав. Здавалося, він вирішив, що вчитель прийшов, бо не зміг дочекатися Ка. Але вчитель у притаманній йому поважній манері намагався пригадати, коли ж вони з Ка домовилися про візит, і згадав не відразу. «Отже, ви – землемір», – повільно сказав він. «Чужинець, із яким я розмовляв кілька днів тому на площі біля церкви». «Так», – коротко повідомив Ка. Тепер у себе в кімнаті він уже не змушений був терпіти того, що доводилося раніше, коли всі його покинули. Він повернувся до Фріди і порадився з нею про те, як йому найкраще вбратися, щоб терміново зробити важливий візит. Фріда без зайвих питань відразу ж покликала помічників, зайнятих розгляданням нової скатертини, і наказала їм почистити внизу одяг і взуття Ка, які він одразу ж почав знімати з себе. Сама зняла зі шкворки сорочку і пішла на кухню, щоб її попрасувати. Ка опинився наодинці з учителем, той продовжував мовчки сидіти за столом. Ка примусив його ще трохи зачекати, зняв сорочку і почав митися біля рукомийника. Аж тепер, повернувшись до гостя спиною, він запитав про причину візиту. «Я прийшов за дорученням пана старости», – сказав учитель. Ка був готовий вислухати доручення, але оскільки слів майже не було чути через шум води, вчителеві не залишилося нічого іншого, як підійти ближче і спертися на стіну поблизу рукомийника. Ка вибачився за те, що змушений збиратися й митися, пояснивши, що візит надто терміновий і важливий. Учитель пропустив його слова повз вуха і сказав: «Ви повелися досить невиховано з паном старостою, цим старшим, поважним, заслуженим і досвідченим чоловіком». «Я нічого не знаю про свою неввічливість», – відповів Ка і почав витиратися. «Але правда й те, що гречність була мені зовсім не в голові, бо йшлося про моє існування, яке опинилося під загрозою через ганебне недбальство у веденні канцелярських справ. Подробиці я не мушу вам пояснювати, бо ви також належите до цієї структури. Пан староста скаржився на мене?» «Кому він міг би поскаржитися на вас?» – запитав учитель. «А навіть якщо він і мав би таку можливість, то хіба він із тих людей, які скаржаться? Єдине, що було зроблено, це невеличкий протокол, що його він мені надиктував, з якого я достатньо довідався про характер ваших висловлювань». Ка був зайнятий пошуком гребінця, який Фріда, напевно, кудись прибрала, і запитав: «Як ви кажете, протокол, складений за моєю спиною постфактум та ще й людиною, яка взагалі не була присутня під час розмови? Непогано. Але чому протокол? Хіба це була офіційна розмова?» «Ні», – відповів учитель, – «напівофіційна. Протокол також напівофіційний. Його було складено тільки тому, що в нас заведено в усьому дотримуватися порядку. У кожному разі цей протокол існує, і він не свідчить на вашу користь». Ка нарешті знайшов гребінець, який впав у ліжко, і сказав уже спокійніше: «Нехай собі існує. Ви прийшли, щоб повідомити мені про це?» «Ні», – відповів учитель. «Але я не автомат і змушений був висловити вам свою думку. Моє доручення – наступний доказ доброго ставлення пана старости до вас. Я повторюю, що ця прихильність для мене незрозуміла, і я виконую його прохання тільки через своє службове становище, а також найглибшу повагу до пана старости». Ка помився і зачесався, тепер сидів за столом, чекаючи на сорочку та одяг. Його не надто цікавило те, що мав сказати вчитель. Крім того, на нього справило враження сказане господинею про старосту. «Обідня пора вже позаду?» – запитав він, думаючи про свої подальші плани, але потім спохопився. «Ви мали переказати мені щось від старости?» «Так», – сказав учитель, знизавши плечима, ніби струшував із себе всю відповідальність. «Пан староста побоюється, що ви з власної ініціативи чинитимете якісь необдумані речі, якщо вирішення вашої справи затягнеться надовго. Я зі свого боку не розумію, чому він цього боїться. На мою думку, робіть собі, що хочете. Ми не ваші ангели-охоронці і не зобов'язані постійно ходити за вами слідом. Але пан староста дотримується іншої думки, тож нехай буде так. Вирішення справи залежить від графської канцелярії, і він не в змозі на це вплинути. Але в межах своїх повноважень він знайшов для вас тимчасовий вихід із ситуації, і тільки від вас залежить, погодитися на це чи ні. Пан староста великодушно пропонує вам наразі виконувати обов'язки шкільного прислужника. Ка спочатку не звернув уваги на цю пропозицію, але сам факт, що йому щось пропонують, видався йому суттєвим. Це означало, що на думку старости, Ка був здатен здійснити певні кроки на свій захист, які зашкодили б цілій громаді, і вона готова піти на деякі жертви, щоб зупинити Ка. Якою важливою раптом стала його справа? Учитель сидів і терпляче чекав на нього, а перед тим склав у старости протокол і прибіг сюди. Учитель побачив, що Ка замислився, тоді продовжив. «Я дозволив собі кілька зауваг стосовно цієї пропозиції. Насамперед сказав, що досі не було необхідності мати шкільного слугу, адже дружина церковного служки час від часу прибирає в школі, і панна Гіза, вчителька, стежить за цим. Я маю достатньо клопотів із учнями і не хотів би нервуватися ще й через шкільного прислужника». Пан староста зауважив на це, що все-таки в школі достатньо брудно. Я заперечив, що насправді не так вже й сильно, а потім додав, що ситуація не покращиться, коли прибиратиме чоловік. У цьому я цілковито впевнений. Навіть оминаючи факт, що чоловіки не розуміються на такій роботі, в цій справі існує додаткова незручність. Шкільний будинок має тільки два класи, без підсобних приміщень. А це означає, що слуга муситиме жити разом зі своєю родиною в одному з класів. Там вони спатимуть, можливо, готуватимуть їжу, а від цього навряд чи стане чистіше. Але пан староста вважає, що ця робота для вас – порятунок із нестатків, а тому ви докладете всіх зусиль, щоб добре її виконувати. Під цим пан староста мав на увазі, що додатково ми отримаємо також допомогу вашої дружини і ваших помічників, а тому не лише шкільне приміщення, а й садок можна буде утримувати у зразковому порядку. Я досить легко зруйнував усі ці аргументи, але пан староста не зміг більше нічого сказати на вашу користь. Тільки засміявся і пожартував, що оскільки ви землемір, то зможете акуратно і гарно розбити клумби. На жарти в мене не було заперечень, тож я пішов із цим дорученням до вас. «Ви даремно турбувалися, пане вчитель», – сказав Ка. «Я не маю жодної змоги взятися за цю роботу». «Чудово», – сказав учитель. «Прекрасно, ви відмовляєтеся без жодних сумнівів». Він узяв свого капелюха, вклонився і пішов геть. Відразу після цього прийшла Фріда. Її обличчя виражало стурбованість, сорочку вона не попрасувала. Щоб розважити її, Ка розповів про пропозицію, але вона пропустила все повз вуха, кинула сорочку на ліжко і пішла геть. Відразу ж повернулася, але вже з учителем, який виглядав злим і не привітався. Фріда попросила його потерпіти ще трохи. Очевидно, вона вже не раз це сказала дорогою до кімнати. І відтягла Ка у бічні двері, про існування яких він не знав, на сусіднє горище, де збуджено та задихано розповіла про свою пригоду. Господиня обурена тим, що принизила себе до відвертості перед Ка, а ще гірше, пішла йому на поступки у справі зустрічі з Кламом. Але нічого цим не досягла, окрім, як вона висловилася, холодної і нещирої відмови. Тому вона вирішила не терпіти більше Ка у своєму домі. Якщо він має власні зв'язки із замком, нехай якомога швидше ними скористається, бо ще сьогодні, ба більше вже зараз, їм необхідно йти звідси геть, і вони не зможуть повернутися, поки на це не буде офіційного наказу. Та вона сподівається, що до цього не дійде, бо і в неї є зв'язки в замку, і вона зуміє ними скористатися. Зрештою, Ка потрапив до її заїзду тільки завдяки недбальству господаря. Крім того, його становище зовсім не виглядає вкрай скрутним, оскільки ще сьогодні вранці він хвалився, що йому забезпечене інше місце для ночівлі. Але Фріда, ясна річ, повинна залишитися, бо якщо вона вибереться разом із Ка, то господиня буде глибоко нещасна. Вже від самої думки про це вона заплакала і осіла на підлогу просто поряд із пічкою. Бідна жінка з хворим серцем. Але вона не може інакше, бо на карту поставлені, принаймні вона так вважає, її спогади про Кламма. Такі справи з господинею. Ясна річ, Фріда піде за Ка, куди він захоче, по снігу та льоду, про це немає мови, але їхнє становище дуже непевне, тому вона зустріла пропозицію старости з великим захопленням, навіть нехай це невідповідна для Ка посада. Але ж було чітко сформульовано, що все це тільки тимчасово, можна буде виграти час і легко знайти інший вихід, навіть якщо остаточне рішення буде негативним. «У найгіршому випадку, – вигукнула Фріда, кинувшись Ка на шию, – ми виїдемо геть, що нас тримає тут, у селі. Але наразі, правда ж, коханий, ми погодимося на пропозицію старости. Я привела вчителя назад. Ти скажеш йому, згоден, ні слова більше, і ми переїдемо до школи». «Це погано, – сказав Ка, хоча й не сприйняв сказане Фрідою надто серйозно. Питання житла не хвилювало його, а крім того, він замерз у білизні на горищі, де з двох боків не було ні стін, ні вікна, дув сильний і холодний вітер. «Ти так гарно все прибрала в кімнаті, а ми повинні виїхати. Я не в захопленні від цієї пропозиції. Мені соромно вже за те, що зараз я так принижено виглядаю перед цим нещасним учителем. А тепер він ще й стане моїм начальником. Якби вдалося ще хоч трохи залишитися тут, можливо, моя ситуація зміниться вже сьогодні по обіді. Якби хоча б ти залишилася тут, можна було б зачекати і дати вчителеві якусь неконкретну відповідь. Для себе я завжди знайду місце для ночівлі, якщо треба буде, хоча б і у вар...» Фріда закрила йому рот долонею. «Тільки не це», – злякано сказала вона. «Будь ласка, не кажи цього більше. В усьому решта я тебе послухаюся. Якщо ти скажеш, я залишуся тут сама, хоч би як важко це мені було. Хочеш, давай відмовимося від цієї пропозиції, хоча, на мою думку, це дуже нерозумно. Адже само собою зрозуміло, що ми покинемо роботу в школі, щойно з'являться інші перспективи, навіть якщо це буде вже сьогодні після обіду. А що стосується зневаги, то дай мені можливість улаштувати все так, щоб це не було для тебе принизливо. Я сама поговорю з учителем, ти просто стоятимеш збоку і мовчатимеш. І пізніше також не мусимеш говорити з ним, якщо не будеш цього хотіти. Насправді я буду його підлеглою, але навіть я нею не буду, бо знаю його слабкості. Отже, ми нічого не втратимо, якщо погодимося на цю пропозицію. Зате, якщо відмовимося, нам буде дуже важко. Насамперед тобі, бо якщо сьогодні після обіду ти не зможеш нічого залагодити в замку, то не знайдеш у цілому селі навіть для себе одного такого місця для ночівлі, за яке я б не мусила червоніти, бо ж я твоя майбутня дружина. А якщо ти не знайдеш, де переночувати, то невже вимагатимеш од мене, щоб я спокійно спала тут, у теплій кімнаті, поки ти мерзнеш там, на вулиці, на морозі? Протягом усієї розмови Ка поплескував себе руками по спині, склавши їх навхрест, щоб зігрітися хоча б трохи. Тепер він сказав: «Отже, не залишається нічого іншого, як погодитися. Ходімо». У кімнаті він одразу побіг до пічки, не звертаючи уваги на вчителя. Той і далі сидів за столом, витяг годинник і промовив: «Уже досить пізно». «Зате все вирішено», – сказала Фріда. «Ми погоджуємося на цю роботу». «Добре», – відповів учитель, – «але посаду запропонували панові Землеміру. Він мусить сам сказати». Фріда допомогла Ка. «Ясна річ», – сказала вона. «Він береться за роботу, правда?» Таким чином Ка обмежив своє пояснення лаконічним «так», яке до того ж сказав не вчителю, а Фріді. «Тоді мені залишається, – сказав учитель, – тільки розповісти вам про ваші обов'язки, щоб ми це узгодили раз і назавжди. Ви зобов'язані, пане Землемір, щоденно прибирати і опалювати обидва класи, самостійно здійснювати дрібний ремонт шкільного та гімнастичного ренаменту, очищати від снігу доріжку через сад, здійснювати кур'єрські послуги для мене і панни вчительки, а в теплі пори року виконувати всю роботу в садку. За це ви маєте право жити в одному з класів, який самі собі оберете. Ясна річ, якщо уроки проходять не в обох кімнатах одночасно. Коли ж урок проводиться саме там, де ви мешкаєте, ви зобов'язані переходити до іншого класу. Готувати їжу вам у школі заборонено, тому ви і ваша сім'я харчуватиметеся тут, у корчмі, за громадські кошти. Я тільки про всяк випадок згадую про те, що ви мусите поводитися відповідно до гідності навчального закладу, в якому працюєте, і що діти не повинні ставати свідками небажаних сцен із вашого сімейного життя. Як людина освічена, ви мали б це знати. У зв'язку з цим ми повинні наполягати на якомога швидшому узаконенні ваших стосунків із панною Фрідою. Про це все і ще деякі подробиці буде складено трудову угоду, яку ви підпишете відразу після вселення до школи. Усе це здалося Ка неважливим, ніби не стосувалося його, чи в будь-якому разі ні до чого не змушувало. Його дратувала зверхність вчителя, і тому він сказав: «Добре, це звичайні справи». Щоб трохи пом'якшити це зауваження, Фріда запитала про розміри платні. Чи належатиметься ще й платня, буде вирішено аж після завершення випробувального терміну, тобто через місяць. «Але нам буде дуже важко», – зауважила Фріда. «Доведеться одружуватися майже без грошей і так само заводити якесь домашнє господарство. Чи не могли б ми все-таки, пане вчитель, звернутися до громади з проханням про невеличку виплату на початку роботи? Що б ви тут порадили?» «Ні», – відповів учитель. Він і далі апелював лише до Ка. «Така виплата стане можливою, тільки якщо я її порекомендую, а я цього не робитиму. Призначення цієї посади – ласка для вас, а в таких речах не можна заходити надто далеко, якщо ви відчуваєте відповідальність перед громадою». Тут Ка довелося втрутитися майже всупереч його волі. «А от у цьому, пане вчитель, я думаю, ви помиляєтеся. Це ласка швидше з мого боку». «Ні», – вчитель посміхнувся, бо йому таки вдалося примусити Ка заговорити. Про це мені сказали абсолютно точно. Шкільний прислужник потрібен нам так само терміново, як і землемір. Як один, так і другий – це тягар на нашій шиї. Мені доведеться ще чимало поміскувати над тим, як пояснити громаді ці витрати. Найкраще і найприродніше було б просто кинути на стіл цю вимогу, ніяк її не пояснюючи. «Я маю на увазі те саме», – сказав Ка. «Ви змушені взяти мене на роботу проти своєї волі. Повинні взяти, хоча це й вимагає від вас неприємних обмірковувань. Якщо хтось один мусить брати на роботу іншого, ласку робить той, хто дозволяє себе працевлаштувати». «Дивно», – сказав учитель. «Що могло б примусити нас дати вам роботу? Тільки добре, занадто добре серце пана старости спонукає нас до цього. Я бачу, пане землемір, що вам доведеться покинути деякі ваші фантазії, щоб стати добрим шкільним прислужником. А до ймовірного призначення майбутньої платні такі зауваження не надто спонукають. Крім того, я, на жаль, помічаю, що ваша поведінка додасть мені проблем. Протягом усієї нашої розмови ви спілкуєтеся зі мною в сорочці і під штаниках. Дивлюся і не можу повірити». «Справді», – вигукнув Ка, засміявся і плеснув у долоні. «Ці жахливі помічники, де вони пропали?» Фріда заквапилася до дверей. Учитель зрозумів, що з Ка більше не варто говорити, і запитав Фріду, коли вони збираються переселитися до школи. «Сьогодні», – відповіла Фріда. «Завтра вранці я перевірю», – сказав учитель, попрощався помахом руки і збирався вийти через двері, що їх Фріда відчинила для себе. Але на порозі зіткнувся зі служницями, які прийшли з речами, щоб уселитися назад до своєї кімнати. Оскільки їх ніхто не затримав, учителеві довелося пропихатися між дівчатами. Фріда йшла за ним. «Але ж ви нетерплячі», – сказав Ка служницям, та цього разу виглядав задоволеним їхньою поведінкою. «Ми ще тут, а ви вже мусите припхатися». Ті не відповідали і крутилися по кімнаті, розкидаючи по боках клунки, з яких стирчало знайоме вже Ка брудне шмаття. «Напевно, ви ще ні разу в житті не прали своїх речей», – сказав Ка. Він не був злий, радше навпаки, привітний. Служниці помітили це, одночасно відкрили масивні роти і безшумно засміялись, показавши гарні і сильні, як у тварин, зуби. «Ну, заходьте, заходьте, влаштовуйтесь, це ж ваша кімната». Але вони все ще вагалися, надто змінився зовнішній вигляд помешкання. Тоді Ка взяв одну з них попід руку, щоб провести далі. Та відразу ж відпустив. Таким здивованим поглядом подивилися на нього одночасно обидві дівчини. Після коротких перемовин між собою вони вже більше не відводили від Ка погляду. «Тепер ви вже достатньо довго дивилися на мене», – сказав Ка, у якого від цих поглядів з'явилося якесь неприємне відчуття. Він узяв одяг і чоботи, що їх принесла Фріда, за якою присоромлено тупотіли помічники, одягнувся. І знову, вже вкотре, здивувався безмежному терпінню Фріди, уставлені до помічників. Замість того, щоб чистити у дворі одяг, як їм було доручено, вони сиділи в корчмі за обідом. Там Фріда їх і знайшла. Начищений одяг вони тримали на колінах, і їй довелося зробити все самій. Але вона, хоча так добре вміла давати собі раду з мужвою, не сварилася з ними, а лише розповіла Ка про це недбальство у їхній же присутності, як про невеличкий жарт, і навіть поплескала одного м'яко, майже ласкаво, по щоці. Ка вирішив пізніше зробити їй за це зауваження, але зараз йому час було йти. «Помічники залишаться тут і допоможуть тобі переїжджати», – сказав Ка. Помічникам не дуже сподобалася така ідея. Ситі й задоволені, вони охоче перейшлися б, але послухалися, коли ще й Фріда сказала: Звичайно, ви залишитеся тут. Ти знаєш, куди я йду? – запитав Ка. Так, – відповіла Фріда. І ти мене більше не стримуєш? – запитав Ка. Ти зустрінешся зі стількома перешкодами, що порівняно з ним моє слово. Фріда поцілувала Ка на прощання, дала йому принесений знизу пакунок із хлібом і ковбасою, бо ж він не обідав, нагадала, що він повинен повернутися не сюди, а до школи, і провела, тримаючи руку на його плечі, аж до вхідних дверей.